Esta música do tren sírvenos para darlle a benvida a Rosana Prieto, que se vai a presentar ela sola. Ademais, ten moito que ver esta música con ela. Moi boa tarde, Rosana. Boa tarde. Creo que sí que ten algo que ver, ¿verdad? Sí, algo que ver ten, porque bueno, antes estábamos unidos por tren e agora xa non está unido Sur de Lugo, donde teño o placer de vivir e tamén traballar con Cataluña, que eran os trens que viñan de Barcelona a Monforte de noite, que xa non veñen. Pois eso, Rosana, eu dixen que se iba a presentar, pero é unha guía turística, pero ao mesmo tempo é representante, bueno, coordinadora de moitas actividades en Galicia. Bueno, pois informáronos un colaborador da nosa radio, Xosé Manuel concretamente, de que para o día 27 de xaneiro hai prevista unha actuación compartida tanto en Sants como en Ferrol, onde se queren reclamar e pedir a recuperación dos trens nocturnos que ían a Galicia, non? Pois sí, nos, bueno, estamos cunha campaña de recuperación de trens que nos quitaron coa pandemia, coa excusa da pandemia, quitaron os trens nocturnos que unían Galicia con Cataluña e con Madrid. Antes xa quitaran o que nos unía tamén de noite co País Vasco e Francia, por aquel lado. Entonces nos somos a comarca máis ferroviaria de Galicia, que cuxa capital é Monforte de Lemos, e é onde viñan históricamente os trens, e desde aí se distribuían o resto de Galicia, como saberán moitos emigrantes que me escoitan. Entonces nos creemos que, bueno, máis alá de reclamar servicios novos, o que non poden é quitarnos xa os que tiñamos, e ademais, no noso caso, eu quero reivindicar coa xente que tamén vive en Cataluña e ten conexión con Galicia, pois afectivamente e socialmente isto xeranos moitos problemas, porque a xente maior vive aquí, a máis nova vive alí. Este tren nocturno prestaba un servicio socialmente tamén moi importante, e ademais isto supongo desmantelamento ferroviario das comarcas do interior galego, que son as que máis emigraron e as que máis xente teñen vivindo en Cataluña, nacidos aquí, que serían as comarcas ourensanas de Valdeorras, lucenses de Quiroga e Lemos, e despois xa todo que é o resto da provincia de Lugo, porque desde Monforte conectaríase a capital lucense e tamén a Coruña, e despois o laudo ourense e Vigo. Polo tanto, pedimos algo xusto e tamén pedimos axuda, porque iso nos afecta aos que estamos alá e aquí, a pues, as persoas que sinten esta reclamación como propia. E entón o día 27 xa tuvemos outra, o día 21 de xaneiro. Esta me parece que teño entendido que sí, o día 27 de xaneiro, pero que xa se fixou unha. Eso que quería destacar, que en decembro xa se fixou unha miudiña, quero decir que a participación foi cativa, pero agora vai a ser bastante ampla, seguro. Esperamos, contamos con vos, puxémonos en contacto coas comunidades galegas en Cataluña para que difundisen esta convocatoria, e volveremos a facer desta volta. Nos creemos que unha reclamación xusta é que, bueno, Galicia somos atlánticos, pero temos os mesmos direitos que calquer persona que viva en calquer lugar do Estado a ter trens, e que non nos parece lógico que para vir de Barcelona a Galicia xa que baixar a Madrid, que é a proposta que nos fan desde o Estado. Sí. Entón nos imos dar esta guerra, e o que quero pedir, ya que me escoite, que fagan súa esta reclamación, que impidan que nos desconecten ferroviariamente as comarcas do interior galego e tamén as da costa con Cataluña. E ademais que esa alternativa que existía, que era viaxar pola noite, non incomodaba para nada a naide, e ao mesmo tempo era beneficiosa, posto que non empregabas demasiado tempo, e entonces non tiñas incomodo ningún, creo eu. É unha alternativa de viaxe fantástica, non? Pois mira, eu fago miñas as palabras de moitos dos que algún igual nos escoita hoxe, de moitos dos galegos que vivides en Cataluña, que como me decía unha veciña da miña aldea, decía, me plegaba o viernes, collía o tren nocturno, llevo sábado mañá, estaba en Monforte, e que da onde estaba o mellor o pai no hospital ou a mai, podíanos atender, e se non estaban en Monforte, pois conectaban co resto do país, e con calquer lugar de Galicia, desde ali. Agora, esa posibilidade xa non a temos, isto afecta, isto non se entende, porque o resto de Europa, está poñendo e fomentando os trens nocturnos mentras que España quitounos. Entonces, sí, é algo que non nos parece lógico. Coa disculpa de que o COVID non deixaba ter certas aglomeracións ou certas concentracións, quitaron allá a partir de aí, ala, tendes alternativa de pasar por Madrid para chegar a Galicia. Bueno, non creo que sea a máis idónea e a máis axeitada, porque ademais a entrada a Galicia ven por Ourense e ali queda estancada, digamos que claro, que ven polo Bierzo de Madrid, cando a entrada histórica é a da auga, é o río Sil, ven polo Bierzo, claro, entra a Valdeorras, de Valdeorras a Porquiroga e a estación de San Clodio a Monforte. E despois desde aí distribúe o resto do país, uns cara a Lugo para Coruña e outros cara a Ourense para Vigo, que serían, digamos, así, o que era a red ferroviaria que tiñamos. A maiores desto, nós tamén sempre pedimos trens de cercanías. E logo outro tema, que isto tamén emprega moitas persoas. Claro, emprega claro. Moitas persoas galegas, galegas e non catalanas. E non galegos, porque tamén pasa por Castela, por lo tanto, en Castela tamén perde... Sí, aí quería ir eu, el mismo pensamento, porque ademais o tren deu vida, deu vida a moitos lugares, piormente en Castela e tamén nestas comarcas dos que vos falo, que sobre todo en Valdeorras e en Quiroga, é dicir, e en Monforte fixeron barrios enteiros e pequenos poboados e vilas alrededor da cultura do ferrocarril, porque era a mellor maneira de moverse e chegou nun momento nun que non había outro tipo de conexións. Sí. Co cual, isto mata moitos povos de Castela e Aragón, ademais do que, bueno, incluso en León e logo xa, pues, en Galicia. Entonces nós o que insisto en pedir axuda e movilizar as persoas de calquer lugar que se sintan identificadas con esta reivindicación, porque eu creo que é bon para todo o mundo viaxar de noite, é o máis ecolóxico e ademais o máis económico, e no Estado español favoreceuse sempre a alta velocidade, que ten uns custos elevadísimos, que non se justifican ás veces, que para forrar un cuarto de hora un invista 40 ou 50 millóns de euros, e entón nos pedimos o que xa tiñamos polo menos, e senón melloralo. Hombre, claro, cando menos esas 12 horas de viaxe, pero quero dicir, si o melloran, claro que sí, pero ademais é unha viaxe descansada, unha viaxe que non che interrompe para nada o que diste a túa xornada laboral. É dicir, viaxar pola noite non impide para nada ningún traballo adicional. Claro, e ademais é bon tamén para os lugares que se atravesan, porque é o que falábamos, ti podes traballar en Cataluña e pasar fins de semana aquí ou ao revés. tamén nas estacións, como ti ben dicías, que hai no medio, porque estes trens nocturnos van máis despacio, pero tamén permiten máis paradas, porque agora os de alta velocidade é certo que teñen moitas menos paradas que tiñan antes. Vaya si ten menos que si. Sí, eu empreguei precisamente o AVE, que además non había outra forma de comunicarme, tiven que ir a Viana do Bolo, e a verdade é que si, a rapidez é bastante, pero as estacións que para son 4 ou 5, o sea que... Por eso te digo, Viana do Bolo, ademais aí tedes unhas nas rúas están reclamando día tamén. Exacto. Esas paradas que se perderon, que tamén pedimos, eu que vivo no sur de Lugo, é San Clodio, porque extremamos. Claro. Tamén está pegado á rúa, é unha pena ver como pena, morren. Unha pena e unha mágoa, non? Totalmente, como morren as nosas, pois pues eso, os nosos lugares, incluso os lugares que tiñan un poquinho máis de prosperidade, non como eran os lugares fixes por onde pasaba o tren, non? Claro que sí. Bueno, que ademais eu acordo, claro que isto son anos, fai moitos anos, xa teño vendiles, e entón anos hai, pois paraban algunhas veces en algunha zona, mercaba as cousas que viñan os do lugar a ofrecerche algún dos produtos que se vendían ali. Sí, eso pasaba en Astorga. Sí. Moito. Pero sí, ahora xa non hai nin pola rúa como pa que te suban o tren. Sí, bueno. Bueno, pero que sí, que hai que pedirlle a todos os nosos ointes e seguidores que se acheguen a Sans o día 27 ás 12 da mañán, que se poden chegar un poquinho antes, mellor, porque se fan máis bulto. Sí, que cheguen antes, que se acheguen a reclamar esa conexión nocturna de Galicia con Cataluña, que efectivamente además asístenos toda a razón e que fagan súa, insisto, esta reclamación, porque xuntos somos máis fortes. Claro que sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo a comunicación, Rosana. Seguiremos en contacto contigo, quizáis na próxima emisión voltaremos outra vez a falar contigo para que lles para darlles outra voltiña máis a esta solicitude e a esta concentración simultánea que faremos entre Sants en Barcelona e Monforte de Lemos. Pois eu dou vos as gracias a vos, mando vos saludos a todos desde Castillón, que é a miña aldea en Pantón, a máis bonita do mundo. Bueno, como a outros. Moitas gracias, claro, cada unha súa. Unha aperta grande, moitísimas gracias por a túa comunicación. Por darnos voz. Hasta logo. Moitas gracias. Me leva pola beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Si o vai feito un mar de leticia, no tren, pouco a pouco, volta a miña. 104.5 Radio Cornell.